मेरा प्रेमी ना पाओगे समझे। देखो प्यार में जान से जाओगे समझे। जान की है परवाह किसे हम तो दीवाने हैं। जान जहां तुमको जो क्षमा तो हम परवाने हैं। आज मुझे कहना आओ ऐसा भी जज्बात में क्या कहना जाओ। सामने आओ अब न छुपाओ प्यार तुम्हें भी है। कह दो नहीं पर दिल में कहीं इकरार तुम्हें भी है। Just be my